لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے خصوصا نفس و شیطان دے شر تو نجات عطا فرماوے اج دے خطبہ جمعت المبارک دا عنوان سابقہ موضوع یعنی انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں اس دی آخری قسط آج جناب نو پیش کرنی اس آخری قسط دے اندر کچھ مشائخ دے بیانات ہون گے مشائخ تو میری مراد اولیاء اللہ کچھ ایسے حضرات جڑے صحیح علماء کرام ہیں انہوں دے اور کچھ ایسے کہ جنہاں دا شمار علماء وچ ہوندا ہے انہاں دے بیانات وی جناب نو اج سنائے جان گے اور اے موضوع اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال تمام کر دتا جانا ہے گزشتہ جماعت المبارک دے اندر عرب دے کچھ علماء خصوصاً غالباً شیخ محدث غماری دا بیان سنایا سی اس دے اگرچہ اعتقادات نال میرا پورا اتفاق نہ ہوئے لیکن جڑی انہیں ایک تاریخی گل لکھی انگریزی تعلیم دے بارے کیونکہ وہ ایک حقیقت سی اس واسطے میں محدث غماری دے حوالے نال پچھلے جمعہ تان سنایا اور ایس جمعہ دے اندر شروع وچ میں عرب دے ایک بہت بڑے محدث اور نامور عالم محمد زاہد کوثری یہ بھی بہت بڑا محدث ہویا نے بالخصوص انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی نو وسیلہ پکڑن دے اندر مختصر جا ایک رسالہ لکھا ہے محق التقبل یا محق التوکل تقبل محق التقبل فی مسئلہ التوسل فی مسئلہ التوسل وسیلے پکڑن دے مسئلے دے اندر انہاں دا رسالہ میں سامنے پیا ہے مقالات الکوثری اے مجموعہ ہے انہاں دے رسالیاں دا مختلف مقالیاں دا عربی دے اندر اینا مقالات وچ او رسالہ شامل ہے اور اینا بڑا زبردست رسالہ لکھیا ہے حضور پاک سرکار دی ذات گرامی دا وسیلہ اللہ دے ولیاں دا وسیلہ پکڑن اور بالخصوص انہاں نو وصال تو بعد پکارن اور انہاں تو امداد منگن اس سلسلے دے اوتے اگرچہ اس بندے نال دیوبندیاں دے تعلقات وی ایسن میرا اس وقت جڑا مقصد ہے او صرف اور صرف انگریزی تعلیم دے متعلق اس شیخ زاہد کوثری دے بیانات ہیں جڑے میں تہانوں سناونا چاہنا مقالات الکوثری کراچی ایچ ایم سعید کمپنی والےاں جڑے چھاپے نے صفحہ نمبر 548 دے اوتے انہاں یہ بیان اپنا دیتا ہے ہذا ضعف الدین قد نہجا لشیاطین الاجانب سبل الدخول الى قلوب كثير من المسلمين واستمالة اهوائهم الى الاخذ بدسائسهم والاساغة الى وساوسهم فخالبوا عقول عدد غير قليل ثم انبثت دعاتهم في اطراف البلاد الاسلاميه حتى العثمانيه لتضليل المسلمين فلا نرى بقعة من البقاع الا فيها مدرسه للامريكانيين اول یسوعیین اول عزاریہ اول فربر اول جمعیت اخرى من الجمعیات الدینیہ الاوروبیہ اکے مسلمانہ وچ کمزوری دین آلی آئیے تو کیویں آئیے اس واسطے کہ اجنبی شیطان انہاں نے بہت سارے مسلمانہ دے دلان وال راہ کھول لینے اپنی خواہشات اپنے منصوبے اونا وال مسلمانا نو خفیہ طریقے نال مائل کر رہے ہیں اپنے وسوسیاں وال انہاں دی توجہ کرا رہے ہیں تے بہت تعداد چنا مسلمانا دے عقل کھو لینے پھر مسلمانا دے ملکاں دے وچ اپنے تحریک دے دائی لوگ پھیلا دیتے نے حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ وچ وی مسلمانوں نو گمراہ کرن واسطے بڑے پرانی گل ہے انہاں دی اسا ہونا کہ کوئی خطہ ٹکڑا انج دا نہیں ویندے جدے وچ امریکہ والیاں دا مدرسہ نہ ہوے یسوعی عیسائیاں دا مدرسہ نہ ہوے ازاریاں دا مدرسہ نہ ہوے فربر دا یا انگریزی دین والیاں تنظیماں انہاں دے مدرسے تے سکول آکھے جگہ جگہ تے نہ ہون سانو انج دی تھاں ہن دسدی کوئی ہر تھاں تے انہاں دے سکول کھل گئے نے ول مسلمون لا یستنکفون من ارسال اولادہم الی المدارس اکہ مسلمان جڑے ہیں وہ اپنی نسلاں انہاں سکولاں ول بھیجن تو گھبراندے نہیں کیوں تما ان فی تعلیم ہمل ہم بعض العلوم المظنون بہا المظنون نفعہا فی معیشتہم او علم حاصل کرن دا لالچ رکھدے نے جنہاں نو اے اپنے گمان وچ سمجھدے نو بھئی یہ ساڈے روٹی ٹکر وچ فائدہ دیسن اپنے گمان وچ مطلب حقیقت وچ ہے کوئی یا او تحصیلہم بعض اللغات الاوروبیہ التی یحسبونها ضروریہ لسعادتہم فی مستقبل حیاتہم یا بعض انہاں انگریزاں دیاں زباناں سکھن واسطے یورپیاں دیاں جنہاں نو اے ضروری سمجھدے اپنے آن والے مستقبل واسطے پھر اگے لکھدے نے کہ اے تساہل تے مسلماناں دا جناب ڈھل ڈھل ماٹھا ہونا بے ضمیر ہونا یہ عام تے جاہل بندیاں تک محدود بھی نہیں، جڑے انہاں دے اکابر دین والے شمار ہوندے نے انہاں تک بھی گل پہنچ گئی ہے تے انہاں وچ بھی یہ فتنہ بڑ گیا ہے۔ اولئک الضعفاء مسلمانہ دے اولاد المسلمین مسلمانہ دے کمزور بال، یدخلون الی تلک المدارس الاجنبیہ انہاں اجنبی مدارس وچ داخل ہوندے نے، فی سن سزا جاتے اس لیے جسے ہلے سادہ تختی ہوں انہوں کی غرارت سبا بچپنا ہلے ابتدا ہوتا ہے، حداست نویں چڑھتی جوانی ہوں، بلا یسمعون الا ما یخالف احکام الشرع المحمدی، یہ بال پھر سن دے وہ گلا جڑیاں شرع محمدی دے خلاف نے، بل لا یتوق اسماءہم الا ما یزری علی دینہم، بلکہ انہوں نے کنا ہمیشہ وہ گلا وجدیاں رہندیاں وہ گلا سنتے رہتے ہیں جہاں سراسر انہوں نے دین دے مخالف سراسر انہوں نے پیو دادیاں دے عقیدیاں دے خلاف، فلا تنقضی سن و تعلیم ہم انہاں بچارے بالاں دی تعلیم دے سال مکدے نہیں، الا وقد خبت قلوبہم من کل عقد اسلامی، حتیٰ کہ انہاں بالاں دے دل ہر اسلامی عقیدے تو خالی ہو چکے ہوں دے، واسبہو کفارا، او بال بچارے کافر ہو چکے ہوں دے۔ شیخ محمد زاہد کوثری عرب دے دو بندیاں دے اندر انہاں دا خاصا مقام ہے اور بریلویاں دے نزدیک بھی انہاں دا خاصا مقام ہے ظاہری علوم دے اندر، اے عرب دا جنا تے لکھدا ہے اسبہو کفارا، بال فارغ ہون دن تے کافر ہوئے ہون دن بچارے، یہ محقق بندے دا بیان ہے، کسی عام نتھو خیرے دا پھدو دا نہیں، واسبہو کفارا تحت حجاب اسلم الاسلام، اسلام دے نا دا پردہ ہوں دے انہاں دے اتے وچوں کافر ہوں دے، ولا یکف الامر عند ذلک، انہاں بچاریاں دا معاملہ اتھے تک نہیں رکدا جو کافر ہو گئے نا، بل تاکدو قلوبہم علی محبت ال اجانب، انہاں دے دلاں وچ عشق انگریزاں تے اجنبی لوکاں دا آ جاندا ہے، وتن جانب ہواہم الی مجاراتہم، انہاں دیاں خواہشاں ساریاں انگریزاں دے دوستی تے انہاں دے تعلق جوار ال ٹر پیندیاں، اے انہاں دے مرید بن جاندے ہیں مطیع بن جاندے ہیں، پھر ثم ينفثون ما تدنست به نفوسهم بین العامہ بالقول والعمل، پھر وہ جیڑا کفر تے گند سکول چو سک کے آؤ دن آکھے وہ رک دے نہیں، وہ اپنی قوم دے عوام الناس دے جہل بندیاں دے دماغ دے کھوپڑیاں اج پانا شروع کر دن دن، حتیٰ کہ وہ نسل آپ تے برباد ہوئی سی جنے، فیسیرون بذالک ویلن علی الامہ ورزیتن علی الدولہ، امت آستے ہلاکت تے بربادی بن جاندے لے اور اپنی حکومت اسلامی دے واسطے تباہی تے مصیبت بن جاندے لے۔ کندے کندے بیان میں سنا ہوا حیال نو تو انج کافی ہوں دی ایک گل بھی، لیکن چوکھیاں تاں سنا نا، چلو وضو دے اتو وضو ہوئے تو نور نلا نور ہوں دے، انیاں گلاں دے اتو گل دے اتو گل آوے بیان دے اتو بیان آوے تو نور نلا نور ہی بندہ جاسی نا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا اے عرب والیاں دے بیان تے ہن میں دتے ٹھپ، اونجا بیان ہور بھی ہیں میرے کو، ہاں میں ٹھپ دتے، ہن میں آ جانا مشائخ والے پاسے اپنے اس ہندوستان دے بہت بڑے شیخ جنہاں نو تساں سارے جاندے، میاں شیر ربانی رحمت اللہ، انہاں نو تے سارے جاندے نے نا، ہن بڑا بغیرت بندہ ہو سی جڑا انہاں دے بیان تو نسے گا، کی خیال ہے؟ آ میرے کول کتاب ہے آپ خطبات شیر ربانی، میاں صاحب دیاں تقریراں، میاں محمد سعید شاد کٹھیاں کیتیاں ترتیب دتی، سابق آفیسر محکمہ تعلیم پنجاب رحمان پورا کالونی لاہور دران والا، لاہور چوئے چھاپی نے ہوں چند بیانات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے سنو، اگر انہوں دے آستانے تے انہوں دے بیان دے خلاف ہوئے تو آستانے دے والی وارث مجرم ہیں، میں مجرم نہیں۔ اگر میاں صاحب دے بیانات دے خلاف انہوں دے مرید چل دے ہون تو مرید بے ایمان ہیں، میرا قصور نہیں۔ میں گزشتہ جمعے بھی بیان کیتا سی کہ صاحبزادے جڑے ہیں انہوں دا حق بنتا ہے وہ اپنے وڈیا دے بزرگ دے پیچھے چلن جنہوں دے صدقے کھاندے پئے نے، تے پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اسا انہوں دے مگر چلیے۔ جے وہ اپنے وڈیا دا راہ چھڑ دین تے جے انہوں نو اپنے وڈیا دا راہ چھڑ دیا شرم نہ آوے تے سانو انہوں دا راہ چھڑیا مڑ شرم کیوں آوے؟ اس ہاں ساڈے کول ایہی اصول ہے موٹا جائے۔ ہاں ہوں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے بیان صفحہ نمبر پہلے نمبر دے ترتیب نال سنانا جا رہے ہیں، جی میں پڑھیا 120 صفحہ 120 دے اتے فرمایا انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے، قرآن مجید کی عظمت دل و جان سے کرو۔ یہ لفظ پیا دستا ہے کہ انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے کہ اندے زور پکڑن نال میاں صاحب نو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے نزدیک علم تے نور سی تے میاں صاحب آخدے شکر ہے انگریزی تعلیم زور پکڑ رہی ہے، لیکن شکر نہیں آپ نے کیتا، افسوس دا اظہار فرمایا ہے انگریزی تعلیم زور پکڑ گئی ہے تے تسا کیا کرو؟ قرآن نو عظمت قرآن نو دل وچ بٹھاؤ، قرآن دی عظمت دل وچ بٹھاؤ۔ میاں صاحب دسیا یہ تعلیم نہیں، تا میاں دا دل اندروں سڑدا پیا ہے کہ کیوں زور پکڑ گئی ہے۔ اس تو موٹے ہور لفظ واضح صفحہ نمبر 161 کنا 161 صفحہ فرمایا علم کیا ہے؟ کسی شخص یا کسی قوم سے پوچھو تو یہی کہیں گے علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ اب جاننا تو ہوا مگر یہ خبر نہیں کہ کس کو جاننا، صحیح جاننا تو یہ ہے کہ اس کو خالق جانے جس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے بنایا۔ کیا مطلب کہ علم وہ ہے جڑا اللہ رسول دی پشان دے وے؟ یہ جڑان دے پائے جی علم علم علم جاننا جاننا، ہر کسی نو جاننا علم نہیں، اللہ رسول دی گل جاننا علم ہے۔ سن دے جاؤ صفحہ نمبر 168 کنا انگریزی تعلیم دینے والے مدرسے اب عام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ادب اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ادب اٹھ گیا ہے۔ میاں صاحب دا بیان غوث زمان دا جڑا مسلمانوں وچ ادب اٹھیا، اللہ رسول دا ادب اٹھیا، دین دا ادب اٹھیا، رب رسول دے نام دا ادب اٹھیا، وڈیاں دا ادب اٹھ گیا وے، ماں پیو دا ادب اٹھ گیا، استاد دا ادب اٹھ گیا وے، حتا کہ تساں ویکھدے جے پئے سجنا سرعام سرعام جناب کٹیندے پئے نے، پڑھاون والے کٹیندے پئے نے، پر سجنا میاں صاحب نے دسیا وے اے جڑا ادب اٹھیا وی اس انگریزی پڑھائی دا نتیجہ ای، تے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی اے، جس لانتی پڑھائی دے نال اسلام دی پہلی پوڑی نہ رہے، اتلیاں پوڑیاں نو گراون والا اے علم کتھوں ہو سکدا وے؟ تعلیم کتھوں ہو سکدی اے؟ معلوم ہویا میاں صاحب دے نزدیک اے گستاخ بنا والا اے علم ہوندا اے جڑا بندے نو با ادب بنا چھوڑے۔ اور سنو یہ بریلوی طبقہ کہتا ہے ہم ادب والے لوگ ہیں، میں نہ گستاخاں تو پوچھنا، گستاخو اللہ کا ولی غوث زماں فرماتا ہے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، انگریزی تعلیم نال ادب اٹھ گیا ہے، یہ مطلب ہے بے ادب تے گستاخ بنا دی بندے نو، تے تساں اسے تعلیم نو عام کر رہے جے بریلرو، میں پوچھنا وا دسو تے صحیح تساں ادب والے کیویں ہوئے؟ تعلیم بے ادبی دی دیو مردو دو آج والے کتوں رہے؟ معلوم ہوا تو سن وہابیاں دیوبندیاں شیعاں دے لار دے دے جڑے جڑے سکول نال اتفاق رکھن والے دے اور ادب والا وہی ہے جڑا تعلیم وہی دے وے جس نال ادب پھیلے سمجھ آ رہی نے ذرا بولو چا سبحان اللہ ہاں وہ عبد التواب اچھروی تے فلاں سارے شیر ربانی دے مرید کھیندن میاں صاحب ہن آویں تے انہاں نو پھیراں کنجراں نو متہار یار سورو میں کو جاندا سا تساں کچھ مردے سو چل دے یہودی دے پیچھے سو مرید میرے کھیندے سو ڈوب نہیں مردے تسا ہاں میری گل غلط کرن ہاں اوتھے میاں صاحب دے دربار تے لے جان اوتھے دعا کرن جڑا جھوٹا ہوے غرق ہو جائے دعا چکن ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا اگے چلو سجنا 172 صفحہ اے ہیں مختلف جمعیاں دیاں تقریران اس کتاب وچ جس جمعے تے آپ تقریر کیتی اس جمعے دی جیڑی تاریخ سی او بھی تاریخ لکھی کھڑی ہے اے ون سمن نے جمعے دیاں تقریران دسدیاں پیاں میاں صاحب اکثر جمعے وچ سکولاں دے رگڑے پٹی رکھدے سن او مینو آندے جلا تو زیادہ ادھے ہی لاؤنے میں کی کرا اللہ دا ولی وی ادھے ہی رکھدا سی بہتا کم ہاں ویکھو ویکھیا جی صفحہ نمبر کنا دسیا 172 کنا اچھا سبحان اللہ اچھا اگے چلو سجنا 172 صفحہ اے ہیں مختلف جمعیاں دیاں تقریران اس کتاب وچ جس جمعے تے آپ تقریر کیتی اس جمعے دی جیڑی تاریخ سی او بھی تاریخ لکھی کھڑی ہے اے ون سمن نے جمعے دیاں تقریران دسدیاں پیاں میاں صاحب اکثر جمعے وچ سکولاں دے رگڑے پٹی رکھدے سن او مینوں آندے جلا تو زیادہ ادھے ہی لاؤنے میں کی کرا اللہ دا ولی وی ادھے ہی رکھدا سی بہتا کم ہاں ویکھو ویکھیا جی صفحہ نمبر کنا دسیا 172 کنا اچھا ایک کنوے اے 24 دسمبر 1926 دا جمعہ ہے 24 دسمبر 1926 دا یہ جمعہ شریف ہے آپ سرکار کی فرما دینے فرمایا انگریزی لباس میں جو برہنگی آ گئی اگر انگریزی لباس ہے جڑے بندے ننگے ہو گئے نا اس سے گھر والے بھی شرم نہیں کرتے میاں صاحب فرماؤں دے بہن تقریر کر دیا یہ تو اردو اس لکھے نا لکھن آ رہے ہیں وہ تو پنجابی کر دے ہوں دے سن فرمایا وہ انگریزی لباس ہے جڑا ننگا پن آ گیا ہے اگر جڑے گھر والے ہیں انہوں نے بھی شرم نہیں آؤں دی وہ بھی ننگ ویکھی جاندے نے ٹھیک ہے میں کی آنا ہونا اساں بھی تے یہی آنے ہاں بھی پینٹ شرٹ ننگا لباس ہے بےغیرت ہیں گھر والے جنہوں اپنے اولاد اپنے جناب ویک کے حالت انہوں نے غیرت نہیں آتی انہوں نے شرم نہیں آتی تو میاں صاحب بھی یہ گلا کرتے سن سجنا فقیر جتھے بھی ہون گلا انہوں نے رلدیاں ہی ہوندیاں نے بھاوے جس دور دے ہون اور اگے اگے کی فرمایا فرمایا اولاد کو نیک تعلیم دو غیروں کی تعلیم نہ دو اور کی کرن اور انہوں میں پوچھنا ہے برائلروں اب رائل رومل بندے ہو اور مناظرے کے لیے پر تولنے والے کچھو میں تم سے پوچھتا ہوں ذرا وضاحت کرو غیروں کی تعلیم کیا ہے پر بابا جیڑے اللہ دا قرآن پی جان انہاں واسطے شیر ربانی دا بیان کیے ہاں بندہ بےمان ہوئے انہوں نے اگے قرآن حدیث کشا کونی جب اگے قرآن حدیث کشا کونی اس نے اگے اللہ دا ولی دا بیان کی ہاں اور میاں صاحب ہور کی آکھن صاف پہ آکھ دے غیروں کی تعلیم تے بڑا بڑا بغیرت ہے انہاں دا او مرید جڑا آکھے میں مرید ہاں تے پھر تعلیم غیراں دی دیواوے توجہ نہیں ہو فرمائی میاں صاحب فرماون غیروں کی تعلیم الحمدللہ میں انہاں دا مرید تے نہیں لیکن کیونکہ میں حق پرست ہوں اللہ دا ولی جو دین دی گل کردا پیا اساں عمل کیتی کھڑے ہیں اس گل دے اساں نیک تعلیم دین دے حق چاہ تے غیراں دی تعلیم نو حرام سمجھنے ہاں تعلیم، اولاد کو نیک تعلیم دو، تے آج کل دے نیک تعلیم کتھے، جڑا نیک بن جاوے انہوں نہیں پچھا سکتے، جڑا نیک محلے بن جاوے انہوں آن دینے لے نگڑی گیا ہے لکھ دی لانت، جڑا جڑی قوم سمجھے اپنے رسول دا، اپنے رسول دا تابع دار نگڑ گیا ہے، رسول دے پیچھے چلنا نگڑ گیا ہے، تے اندہ مطلب ہے انہوں دے نزدیک رسول دے بگڑا ہویا نا، انہوں دے نزدیک ہاں نبی پاک دا طریقہ اپنے نال والا جدو بگڑ جاتا ہے تے اوہی بندہ اگر انگریز دا طریقہ اپنا دے پھر سمجھ جاتا ہے، تے انہاں سوراں دے نزدیک دا مطلب ہے کافر دا طریقہ چنگا ہے تے نبی دا طریقہ بگاڑن والا ہے، کافر دا طریقہ سنوارن والا ہے، تے کافر سنوریا ہویا پھر انہاں دے نزدیک رسول بگڑیا ہویا، تے اور کافراں دے سنگ اگدے نے یا کافر دی پوچھ آ جاندی، پوچھل پوچھل نہیں ہوندی، کافر دمو بغیر ہوندے نے، کافر اپنے عقیدے اپنی سوچ اپنی فکر دے نال پچھانے جاندے نے، توجہ نہیں جے فرمائی ذرا ڈٹ کے بولو، اچھا اور چلیے اور چلیے، یاد ہے نا تعلیم علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور جنیاں حدیثاں ہیں ساریاں لاندے نے سکول دے اوپر، میاں صاحب نے دسیا تعلیم سے مراد کیا ہے، جتھے حدیث وچ علم تعلیم دا آیا ہے وہ کی ہے، صفحہ نمبر 183، کتنا صفحہ، سبحان اللہ، اچھا ایک کدوں دا خطاب ہے، 16 دسمبر 1927، پچھلا 26 دا ایک سال بعد، ایک سال بعد دے خطاب وچ میاں صاحب پھر سکول نو رگڑی آندے نے، تے کی فرماندے نے، فرمایا تعلیم سے علم دین، ہاں مدرسے کھل گئے، اب تعلیم دینی مدارس کی بجائے دنیاوی مدارس میں دی جانے لگی ہے، جگہ جگہ مدرسے کھل گئے ہیں جو حکومت کی طرف سے محض دنیاوی نمود و نمائش ہے، تعلیم سے علم دین مراد ہے جو ادب آداب سکھاتا ہے، مگر اب ادب کا جنازہ نکلا چاہتا ہے، میاں صاحب نے دسیا جتھے جتھے تعلیم نبی سرکار نے فرمائی اوتھے تعلیم تو دین دا علم مراد ہے، تے یہودی والی بک بک کتھوں آ گئی ہے، ایک بیان ہور، 202 صفحہ، کنا 202، ایک کدوں دا بیان، ہاں ایک کدوں دا جی، 4 مئی 1928، وعظ شریف کرنے کے بعد، ہاں فرمایا یہود و نصارہ سے ظاہر اور باطن میں کوئی تعلق نہ رکھو، اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے آتے ہو رگڑا پٹیا پیا ہے، فرمایا یہود و نصارہ سے ظاہر اور باطن کوئی تعلق رکھتا ہی مکہ، تے تعلیم اج مسلمان دا تے تعلق ہن ظاہری وی انہاں نال ہے تے اندر دا وی، تے میاں صاحب کی فرماندے نے، ظاہری تے باطنی تعلق یہود نصارہ کے ساتھ ہے، وعظ شریف کرنے کے بعد تقریر تو فارغ ہوئے، ایک عربی آیا، عربی بندہ، اس سے فرمایا جماعت کرائیں، انہوں نے جماعت کرائی، بعد نماز جمعہ ایک مولوی صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مولوی فاضل کا امتحان دینا ہے، فیس مبلغ 19 روپے جمع کرا دی ہے اور اب آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں، غالباً مقصد ملازمت کا حاصل کرنا تھا، آپ نے منع فرمایا اور کہا نصارہ بن جاؤ گے، وہ چوڑا بن جائے گا مولی، توجہ نہیں کی تھی، مولوی فاضل دا امتحان سکول دی طرفوں، مولویاں دا جڑا یہ سکول دی انگلش تے باقی دے امتحان تے وکھرے نے نا، او جڑا مولوی فاضل دا امتحان سی پر انگریزاں دی طرفوں لے دتا سی امتحان مولوی دا، تے خالی مولوی دا نہیں مولوی فاضل دا، تے میاں صاحب دے کول آیا اندا لج سہی میں فیس جمع کرا چھڈیے، ہن تہاڈے کول اجازت لین آیا نوکری لگ جاواں، آپ نے فرمایا چوڑا بن جائے گا، انگریز مولوی بناوے تے میاں صاحب فرمان لگے نے وہ مولوی بھی چوڑا بن جاسی، تو باقیاں دا کی اجر سی؟ اس نے عرض کی جی ایسا نہیں ہوگا جی میں ہونا دے نے یہ سوروں میں اس لئے تو ایسا نا حضور حضور میں پکا رہا گا میں کدے پھرنا آپ نے فرمایا زبانی پلا نہیں پک دے پھڑو پھڑو ویکھو ویکھو اے اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں ویکھو اللہ سونے نے مخالفاں دے ہتھوں کتاب چھپائی ہے محکمہ تعلیم پنجاب دا سابق آفیسر ہے اس چھاپیے میاں صاحب اپنی کرامت وکھائیے تو چھاپ کے رکھو تو تے چھاپ کے رکھ چھڈے گا چشتیاں دا ایک کتا کھول کے شیر ربانی دی کرامت سنا چھوڑے گا جب تم ان کے سکول میں ملازم ہو گے تو میاں صاحب اگے فرما دے پے کیویں جنے زبانی پھلا نہیں پک دے فرمایا جب تم ان کے سکول میں ملازم ہو گے ان سے تنخواہ لو گے ان کا ادب کرو گے ان کے پاس رہو گے تو ان کے طریقہ میں داخل ہو گئے پھر نصرانی تو ہو گئے اس لیے اس سے پرہیز کرو اس نے اسی وقت توبہ کر لی تیرے وے جڑا سکول وچ لگن نہ دے جڑا لانتی سور کتا بلا آپ کھولی بیٹھا ہوئے خنویر پیر نہیں میاں صاحب نے اس ملہ نو توبہ چکرائیے جڑا آپ ہی پیر مکالم لکھڑا ہوئے اس پیر نو سات بٹھے دے وچ ساتوں نو بٹھے دے وچ قسم خدا دی کر کے اللہ میں سجنا کیوں نہ نگاہ کر کے شیر ربانی ولی بناوے جڑا غیر دے پاسے اینا ماسا جان وی گوارا نہیں کردا پیا میں سجنا معلوم ہویا جو سادہ بیان پیا سننے اللہ دے خاصاں دے کتباں دا بیان ہے نسل منادرے تے تیار ہوئی پھر دیئے اینا دلیاں نو آنکھ اینا دلیاں نو آنکھ میاں شیر ربانی نے رونا دیا اور سنو میں دند بھننا لاستے ہر کسے دہا دے رہا لیکن میں قسمیہ پیانا سادہ اصل ہون مقصد منادرے نہیں سادہ مقصد دے وے اللہ سانو طاقت دے اسائنا سورا نو انجی قتل کر چھوڑی اینا دے کفرچ اینا دے یہود ایجنٹ ہونے چھ کوئی شک نہیں سانو اپنیا گلنا تے اپنی سوچ فکر تے انج یقین ہے جی میں آ سورج چلے تے یقین ہے سورج چلے تے وچ شک ہو سکتا ہے جی را بیان حق دا میں پیا کرنا ہے دے وچ شک نہیں ہو سکتا خراب کرو در توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہن ایمان نال دسو ایک اپنا پتر سکول اچ پاوے تے دوجا لوکاں نو توبہ کراوے تے سکول تو کڈے میاں صاحب دی سنت کیں ادا کیتی او بولو چا اور توبہ میں کرانا کہ نہیں پاک پتن شریف وچ پرسوں جڑا میں خطاب کیتا اللہ تعالی دے فضل نال اے کس اس اس اس جو میں جڑا پچھلو گزر ہفتے والے اوتھے سنو اوئے ناچیز خطاب کیتا موضوع سی سیاست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں بیان تو فارغ ہویا جیڑی گالو حکومت دے راز زنا پر رضا دے قانون دی جرا تے شرع دی ایتھے کیتی سی او انہاں دیاں سوتیاں ہون تے پچھن گے ماں راضی ہیں اے ہوئی گل میں اوتھے کیتی اوتھے جدو کیتی ایلیٹ فورس دا ایک نوجوان بیٹھا سی سب انسپکٹر ہویا سی مہینہ پرتی ہویا دے ہویا سامنے بیٹھا سی جدو انہیں تقریر سنی اٹھ کے آیا آن کے ناچیز دے کول بیٹھ کے ہاتھ چمیا اس ہاتھ چم کے سوال کیتے اس دو چار سوال اس کیتے ایک سوال اے سی کہ حضرت قانون بناون والے دا جرم ہے ساڈا کی جرم ہے میں کہیا بناون والے مجرم ہیں چلاون تے بچاون والے او جرم دار کوئی نہیں جدو قانون بنے گا چلانے گا تو موڈے دے اوتے رکھ کے گن اپنی جڑا خلاف بولے گا سینے گولی نے تو مارنی ہے نا جڑے بناون والے خریدے انہاں کجاں تے نہیں مارنی کیویں دس اندا ہاں بالکل ٹھیک ہے دوسرا انہیں سوال کیتا اندا پھر کھاواں گے کیویں میں کہیا اے دس رب دا دشمن بن کے کھا رہے ہیں سجن بن کے بھکھا مرے گا اللہ سنے اوتھے ہی بیٹھے ہیں پیٹی لا چھڑی کیوں شمون صاحب اوتھے آیا سا نا تو انہیں اوتھے ہی پٹا کھول دیتا انہیں آکھیا بس آپ ہی دے نوکری انہیں باپ آکھیا ہے ایک ہی کیتے انہیں باپ ماسٹر دی اس آکھیا باپ ہوتا تنگ کرے گا میں گھر چھڑ جاؤں گا برادری آکھیا بے وکوفہ ایک ہی کیتا ہی انہیں آکھیا صحیح قدم اٹھائے گوبرمنٹ گئی انہیں گوبرمنٹ آلے آکھیا روزی کتھوں کھاویں گا انہیں آکھیا مالک رازق اتھو میں نے فون آیا ہے پاک پدر دلے دا سب تو بڑا رئیس نے کئی پنڈا دے مالک نے جنہ دے دیرے دے خطاب ہو رہا سی منظور خان بلوچ بڑا بڑا رئیس ہے او دے پتر انہ دے مرہوم دے پتر جلسہ کرا دے لے دو جلسے کرا چکے نے تیسرا دوسرا حالے فارغ ہویا سا تیسرے دی تاریخ مول لے لئی انہاں دا فون لے انہاں کہ ول سارے ضلعے نو وسا چھڈے آئی گالیاں دیاں کیسٹاں ٹٹ گئیاں نی تیریاں کیسٹاں چلدیاں رہندیاں لے جدھر جائی آواز تیری لگدی ہے سانو ساڈے علاقیاں دے اندر ساڈے نوکر ملازم سدھے ہو گئے ایتھوں وہابی نس گئے وہابی ایتھوں نس گئے سنی عوام بن گئی ہے وہاں بھی پیر نہیں پہ دھر سکتے سجنا منظور شاہ مر گیا صحیح والا او دا پتر مگر فرید اتھے گیا سی اس سے جاتے عشق رسول موضوع دیتا گیا انہیں تقریر کی تھی فارغ ہویا وہاں بھی اٹھ کھلوتے انہیں دعویٰ کیتا سی میں قرآن حدیث سے جو عشق رسول بیان کراں گا وہاں بھی اٹھ کھلوتے ملا اتھے دیر سارے تھا انہاں خانہ دے کول پیسے کھچ دے تھا رپیے لے دے سن کیونکہ جتھے رپیے چوکھے ہوئے اتھے بہتا دین دین دے انہاں دا دین سیانے غریب کول نہیں جاندا اٹھ کھلوتے انہاں آکھیا مگر فرید نو کہ تو انکر قرآن حدیث تو عشق دا لفظ لب دے تو آکھی میں عشق رسول قرآن حدیث نال بیان کراں گا انہیں آکھیا میرے کو میں نو کوئی مطالعہ نہیں میں نو کوئی خبر نہیں میں نو اینہ علم نہیں ساڑی سنی عوام بیچاری ٹلی ہو گئی فکر مند ہو گئے کی بڑے وہاں بھی چل گئے انہوں نے کسی آکھیا چشتی دے کور تاریخ لبو مولا دے فضل لال پہ گر کرنا میں جہل بندہ کیا جدو میرے کل تاریخ لئی چیلنج نال نا چیز خطاب کیتا عشق رسول قرآن حدیث کی روشنی میں حوالے دے کے قرآن تے حدیث جو ثابت کیتا عشق رسول آ کھڑا جے عشق خدا کھڑا جے میں حدیث سے جو لفظ عشق دے گھڑ بکھائے پھر بعد چیلنج کیتا جے کسی دا سوال اٹھ کر ہوئے جے اس لئے اٹھے تھا اور پھر تھا کے بیچے تھا سنی عوام نارے قدم آ رہے اور سجنا خدا دی قسم کر کے آنا اور سے تھا دی پیا گل کرنا اتھو میں نے فون آیا منڈے سکول آرے انہاں نے کتاباں سار چھڈیاں نے الحمدللہ میں کمینے کول ہور عمل کول نہیں پر کفر تو توبہ کرن والا عمل میاں شیر ربانی دی سنت دت ہے وے ٹھیک ہے شیر ربانی مولی نو توبہ کرائی کدے کنو اس واسطے جڑا میرے کول آوے او مولا مناظرے تے نہ آوے او مولا توبہ واسطے تیار ہو کے آوے میں او سور نو توبہ کرانی ہے سورا چوڑا نہ بن چوڑا نہ بن توجہ ہے بولو چا سبحان اللہ لو سجنا ہن پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سبحان اللہ سناواں سبحان اللہ علی پور شریف والے حوالہ مہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرالا حاجی ابو داؤد صادق صاحب جلا چھاپ دین صفحہ نمبر 15 ہاں جی اس سے لکھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو سکول میں بھیجنے کی بجائے چکلوں میں بھیج دو حوالہ غلط ہوئے میں زبان بٹانا وے مناظرہ کرو اے مناظرہ ملوندے ہو مناظرہ کرو جا کے تے جڑے جنہاں نو ولی مندے ہو نا انہاں دیاں قبراں نو پٹو ہاں انہاں نو کٹو کہ اساں تواڈے تے چادرا چڑھانے ہیں تساں ساڈے تے لانتا پائی رکھیا توجہ نہیں جے بھر بھائی اساں تو ہے توجہ نہیں جے بھر بھائی ہن ایمان نال دسو اے سید جماعت علی شاہ صاحب فرماؤ کہ لڑکیاں نو سکول کلن دی بجائے کتھے کل دیو میں کیا نہ ہونا اچھا او فرماون تے ولی اللہ نے میں میں گل چکراں تے میں ایجنٹ ہاں پھر اینا مطلب یہ نکلیا سارے ولی ایجنٹ نے تے پھر اینا برادران دے پھکا نہ بچا کی بن سی نال ہن عالم سن خالی شمار نہیں عالم سن ہندوستان دے داتا دربار دے نال جڑیاں کتاباں وکدیاں ہیں انہاں دیاں کتاباں سر عام سامنے پیاں ہوسن خطبات محرم کتاب دا نام مولانا جلال الدین احمد امجدی اعلی حضرت دے شاگرد رشید مولانا امجد علی صاحب آزمی بہار شریعت کتاب لکھن والیاں دے شاگرد اعلی حضرت بریلوی دے پوتے شاگرد یعنی شاگرد دے شاگرد اینا نے اس اپنی کتاب دے صفحہ نمبر 536 دے لکھیا ہے تے عنوان پایا ہے کچھ اور باتیں اس سے لکھ دے نے میں نے خوشحالی کے باوجود اپنے کسی لڑکے کو انگریزی نہیں پڑھائی اوئے سنیا جی اور نہ انشاءاللہ تعالی کسی کو پڑھاؤں گا کیونکہ یہ فرض ہے کیونکہ یہ تعلیم ہے اور فرض ہے لہذا میں یہ فرض اپنے کسی بچے کو نہیں پڑھاؤں گا لاکھ لعنت نہ سورا سے جڑے فرض آکھی بیٹھے جے ہے فرض ہے تے او کی آکھ دے میں فرض نہیں پڑھاؤں گا او توجہ نہیں کیتی عمر جے آکھو جائز ہے تے کیا ہوئے آکھ دے پہن کہ جائز کام میں اپنی اولاد سے نہیں کرواؤں گا میری توبہ میں جائز کام کے قریب اپنی اولاد کو نہیں بھٹکنے دوں گا یہ کچھ چوڑ بندہ ہی سوچے گا انہوں نے نزدیک کی ہویا او بولو آگے کیا کر فرماتے ہیں بلکہ ہر ایک کو نائب رسول ہی بنانے کی کوشش کروں گا اور ان لوگوں کی راہ کبھی نہیں اختیار کروں گا کہ جو 10 سال تک زکات و خیرات کھا کر علم دین حاصل کیے اور پورے زمانہ طالب علمی میں ایک ایک پیسے کے محتاج رہے پھر عالم ہونے کے بعد جب کسی مسجد یا مدرسہ کے ملازم ہو کر خوشحال ہو گئے تو اپنے گھر والوں کو انگریزی پڑھا کر کافروں کی وضاقتہ کا دل دادہ بنایا انہیں فاسقوں کا لباس پہنایا اور اپنے گھر سے اسلامی طور طریقہ نکال کر اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ بنا دیا میں انہاں ملونڈیاں وانگو نہیں کرانگا نک وڈن دا بڑا سونا طریقہ ہے نا ہاں جڑے اج دے مفتی مفت خورے دے پتر بیٹھے جڑے مناظر ہیں یہودیاں دی طرف ہو تے نا مناظر اسلام ہے انہاں دی نک دے اوتے چھری رکھی بیٹھے چھری رکھ کے پر فرما دے او بغیرتا 10 سال مگر پھر ٹکڑ کھا دے لی غریب سائیں بھکھا سائیں لکاتا تے سڑکیاں دے پلدا رہیا وے جدو ملازم بنیا وے کسی مدرسے پڑھان نو بیٹھے کسی مسجد دا خطیب امام بنیا مقرر بنے نوے چار پیسے لگ دے گئے دین بھول دا گیا انگریزی پڑھا کے اپنے گھر نو یہودیاں دے ہویا مکلہ کے نہیں میں کلا ضرور ہاں ہاں لیکن میرے کوئی نہیں میرے نال کنیا کوئی نہیں بغیرت کوئی نہیں بیمان کوئی نہیں انگریزاں دے ٹٹو کوئی نہیں میں ضرور کلا لیکن جے تو آکھے میرے نال ایمان والے کوئی نہیں اے گل جھوٹھی ایک گل چھوٹھی ہے میں قسمیا پی آندا جے ترا توجہ نال بولو سبحان اللہ اے او سجنا ہن میں تینوں گلاں جو سمجھاواں تھوڑیاں جے یا تھوڑا تبصرہ کر چھوڑا اس بیان تے میں ایویں ویکھیا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ مدرسے والے پڑھن والے بلوندے 10 10 سال ٹکڑ کھان کے صدقے خیرات تو سکول دے نہیں ہوندے او نبی دے دین دے علم دے ملدے نے سبحان اللہ کی خیال ہے بھائی اب کوٹ رادا کشن دا ایک نام نہاد مفتی ہے عبدالعزیز پڑھیا پڑھ پڑھ کے اے او میرے ربا کتاب علم سارا پڑھ گیا پر دل وچ کوئی نہ بیٹھا ادھروں آیا تے ہی نکل گیا سنگوں اتے اتے رہا او دے دو پتر نے ایک نو انگلش دا پروفیسر بنایا سو دوسرے دی داڑھی مچھ منا کے سکول کھول دیتا سو میں پھر آکھیا جدو ایک گل میں پڑھی نا مولانا دی امجدی صاحب دی آ گل ہونی خطبہ محرم والی میں کہ اوئے وہ اپنے پیو ماں نو تے دعا نہیں دیندا ہونا نا مفتی وہ آندا ہونا تہاڈا بٹھا گل ہوے پشالا تانوں قبر چ ٹھنڈی ہوا نہ لگے تساں میرا کباڑا کر چھڈیا ہے مینوں تساں مدرسے چ پایا ویکھو مینوں شعور آیا ہے میں اپنے پتراں نو یہودی دے مدرسے چ پایا ہے اپنے ماں پیو نو دعا دین دی بجائے میں تانوں کی دعا دیا تو سمجھ مولی چ بنایا جا نا مراد کھنگڑو او کھنگڑ قوم تے مت او پر ہے جو بچر خانے دے ڈاکٹر اتوں میں جو گیا اوتھے تقریر دے تے ایک دو بار میری تقریر وچ بیٹھا سی او بچر خانے دے ڈاکٹر رس کی آکھ جا او میری تقریر میں کر رہا تے میں پنجی کٹی جا رہا تے پھر پھٹ کے بیٹھا او دی عادت ہے جدو بگے نا جیڑی نیندر نہیں سی آندی وہ بھی آندی سی پی ہوندی او تو چھوٹے جو پوچھ دے سن سچ دے اچھا جدو تقریر سن کے ٹر گیا یار چشتی نو سد لیندے نا او سکولاں دے مگر پایا جاندا ہے او کیوں پایا جاندا ہے میں کہیا اس لیے تینوں مہرا پیا سی جس لیے میں بولدا تھا پیا اس نے پھر کھٹی بیٹھا اے ہے جھوٹے بندے دی نشانی میں ادھار نہیں کردا میرے کول سودا ہے نقد و نقدی ویکھاں گا تے بک بک ہوندی پئی ہے میں اوتھے ہی بول پینا تے جھوٹا بندا جڑا ہے ادھار کردا ہے او تو پتہ ہوندا ہن میں بول سکدا نہیں جے بولیا تے میرے تے سودا پھر جانا گل حق سچ دی پئی ہوندی ہے پر سجنا قسم خدا دی کر کے اللہ ڈب مرو جڑے چار پیسے اکٹھے کرن عزت رکھن ہاتھ چمامر تے نبی سرکار دے دین دی تعلیم دی وجہ نال جدو چار پیسے آ جان پھر اولاد تے گھر نو یہودی دے تے ٹبڑا چھڈن گھر نو تے لا دے ہجی میں اکھنا وا ظالمو کیا تواڈے ماں پیو تواڈے نال ظلم کیتا ہے ہجی جے ظلم کیتا ہے تے اپنی اولاد نال تساں ہن فائدہ کیتا ہے پھر لوکاں دی اولاد نو کیڑے دین نال سددے جے پے او ظالمو میرا ایمان اے وے عزت جو ملدی ہے سونے پاک نبی سرور دے دین دے علم دے نال ہی ملدی ہے اور صدقے جاواں ساڈا کلندر لاہوری بولے یہو ملوندیاں دی گل کردا اقبال فرماندا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی اقبال ہو جائے جڑے بچڑ خانے دے ڈاکٹر ہیں نا انہاں دے والی اشارہ کر کے تے اقبال آندا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے اوے سوچا در زہرا آ ڈھگا جڑا بیٹھا ہی آ اسلامی ڈھگا اے جڑا گاٹے وچ جڑا مرضی پجالی پاوے تے جدھر مرضی جو لوے اے جڑا اسلامی ڈھگا بیٹھا ہی نا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے کی بیچ کھاندا ہے گلی میں بوزر حضرت بوزر غفاری دی گدڑی بیچ جاندے ڈر کے اویس حضرت اویس دی گدڑی ویچ جاندے ہوندا فقیرانہ لباس ویچ جاندے بس چادر زہرا بی بی زہرا بتول دی چادر ویچ کے کھان والا اے سور بیٹھا ہی اے او میرے رب کیا مطلب حضور دا دین ویچدا ہے پیسہ کھاندا ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ رب بول چا سبحان اللہ اور سنو کاواں دے پتر ہنس نہیں بندے ہاں تے مینوں نا اسے دے پتر نے او جڑا انگلش دا پروفیسر بنیا ہوندا نا پروفیسر انوار کوٹھرا دا کشن دا او بنیا اس مینوں سوال آکھیا چیلنج کیتا او گل اے تے سوال لکھ بھیج تو جو انا حرام میرے نال مرادا کر سوال لکھ کے بھیج ایتھے شیخ زاہد صاحب ہوندے نے جڑے کیسٹاں بھیجدے نے او کوٹ راہ دا کشن دے رہن والے شیخ نے میں انہاں نوں تین سوال لکھ دتے اج جواب آوے گا توجہ نہیں جو فرمائی سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ خیر باہر صورت اگے وضاحت سنو ایتھے پچھلے جمعے آئے تھن بے وقوف کچھ ہوئے تے نام مراد جہل کٹے ہون کنا کنا بندہ روڑنا ہوے وڈے مفتیاں دا دیا شر ہے او تے کول جدوں جاوے نا تے او کی کیتی بیٹھا دا مفتی عبدالعزیز جڑا ہے جدوں جاؤ گے کٹھیالیاں تانبا پیا ہونا ہے تے حضرت متار پھر دے ہونا ہے کی اے سونا بن رہا ہے اکھاں دے بیٹھا ہے سر جھک گیا ہے جان گڑ گئی ہے سونا بنان دے پچھے واہ واہ میں کہ مفتی آ واہ قران حدیث وچ ایو سبق پڑھیا ہے اسا تے پڑھیا سی دنیا جی فتن و طالب حق کلاب سونے نبی نے فرمایا دنیا مردار ڈھونڈن والے کتے نے توجہ نہیں فرمائی پر سجنا افسوس ہے اس ظالم نو جے خبر ہوندی جے خبر ہوندی کہ اصل سونا بندہ آپ ہے جے مدینے والے پاک محبوب دے شریعت اسلام تے چل پوے سونے دا درد دل وچ وسا لوے پیر میرے علی وانگو سونا چھڈ اے پاس بن جاندے جے دل لگدا ہے اونوں وی سونا کر چھڈ داوے پر ایمان ہوئے تو گل پھر ہے نا قسم خدا دی لکھ کتاباں پڑھو اے کسے فقیر دی اکھ نصیب نہ ہوئے نا تو کبھی ہدایت نہیں لبدی بندہ کھے چھان دے مردا ہے ہاں سلطان باہو بولے فرمایا الف اللہ پڑھیوں پڑھا قسم کر کے آنا کسی درویش دے سنگت وچ بیٹھا میں اپنے بزرگاں میرے دل وچوں محبت دنیا دی انج نکل گئی ہے سونا پیا وی ہوے میں مٹی برابر سمجھا ایمان نا اور جڑے میں نظراں میں قبول کر لینا نا اے اپنے واسطے نہیں کردا ہاں مصطفیٰ دے تے درویش ہوندے کوئی غریب آتا ہے رہتا ہے تقریر سنتا ہے مدرسہ تے ہے کوئی نہیں ان دی خدمت کر چھڈی صرف اور صرف یا کتاباں لے چھڈی اسے واسطے جتھے میں جاواں تقریر دے ماسا کوئی نخرا وکھاوے نا یا تقریر میری نہ سنن دا خیال ہوے انہاں دا اس لیے چھڈ کے تے آ جائے گا ختمہ نو کھاؤ میں کوئی روپیے کٹھے کرن نہیں آیا ہاں راتی ماسا شہر سیالکوٹ شہر چھ مہینے تو تاریخ انہیں لئی سی انہوں ملوڈا جڑا سا ملوڈا عوام نال میرے ملوڈا سی رتی دہڑی کوئی دہڑی کوئی جھاڑی گلام واٹے ساڑی میں تقریر شروع کی تو میں آخیا بھائی میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا تو میں جب شروع ہوا نا تو آدھا لیا یار کوئی گل ہے تقریر کرنے والی بہن دیا سار ساڈے پیچھے پی گیا میں کسی دسیا نہیں مول ملا پہ آدھا میں آخیا اٹھو چلو نیو دنیا تے شکر گڑھ تو تے پسرور تو کتھوں کتھوں گڈیاں تے گئی سی تقریر سنن اوتھے میلہ لگا کھڑا سی وہ بندے جڑے کراون والے عوام دے بندے سن انہاں آکھیا او سرکار جاندی کر اسا چھ مہینے ہو گئے سال ساڈے منڈے تیرا انتظار کردے رہن تو چھ مہینے بعد سانو تاریخ دتی ہے ایک ملوڈے دے بولن نال تو سانو بھی چھڈی جاندے داری منڈے عاشق ہوئے کھڑے تے داری والا گل میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بتیل کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اندر یہ ہوتی نال اور قسم خدا دی کر کے آنا نوجوان وی کر اسا چھ مہینے ہو گئے سال ساڈے منڈے تیرا انتظار کرتے رہن تو چھ مہینے بعد سانو تاریخ دیتی ہے ایک ملوڈے کے بولن نال تو سانو بھی چھڈی جاندے داری منڈے عاشق ہوئے کھڑے تے داری والا وہی گل میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بتیل کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اندر یہ ہوتی نال اور قسم خدا دی کر کے آنا نوجوان بھی پنجی سال دی عمر والے جوان ٹکی ہوئے پائے سن میں میرے خیال دو ڈھائی گھنٹے بولیا موضوع سی کافروں کی تاس کافر بنا دیتی ہے رنگ سی ہور ہر تھان تے پھر رنگ تے ہور دا ہور ہوندا ہے نا کوئی ایکو گلا تھوڑی ہوندی ہیں جی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ڈھائی گھنٹے خطاب نوجوان ایک نہیں ہلیا وچ اور سارے بعد چمتے چٹتے سن بعد ملوڈا لبتا نہیں ترا بولو چا سب سانو دے داڑی والے گلے دے غیرت نہیں چاہیے سن بھاوے داڑی منا ہوئے پر ہوئے غیرت والا ایمان نال اگلے دن میں سن تقریر کر رہا اتنے میں کسی چٹ لکھی آنا ہے دسو جی داڑی والا بے داڑیا وانگ پڑ سکتا ہے نہیں میں کہ فتوا نے لکھیا مکرو لیکن میں کہ نال میرا فتوا ہے بھی سن لے ہوئے داڑی والا سر تے ڈھائی سیر دی پگ ہوئے بھاوے ساری تے بھاوے پیلی تے بھاوے رتی بھاوے کالی جیویں دی مرضی ہوئے جی سکول ٹی وی دے اتفاق اے بانگ کی اے تھڈو مسلمان ہی کوئی نہیں او داڑی منا مڑ وی مسلمان تے او سی اے تھڈو ایمان تو فارغ قرار پائے گا پر سجنا قسم خدا دی کر کے اللہ تا تے میں جے میں نوں آندے اللہ میں اقبال وی داڑی منا دا سی میں کہ اون دی داڑی او دی داڑی کو نہیں سی اون دی داڑی کو نہیں سی ملوندے او تہاڈا ایمان کوئی نہیں تھوڑی داڑی وڈی اللہ اقبال دا ایمان وڈا سی رب دی بارگاہ وچ داڑیاں نال چھٹ نہیں ہونی مولا دی بارگاہ وچ ایمان دے نال رہائی ہونی ہے قسم نال پیار نہیں قسم قرآن دی کر کے پیار لئی جہاں کفر دے نال اتفاق ہو سی بھاوے چھ گز دی داڑی ہوئے کھوتے دی پوچھن نال بہری ہوئی رب وحدہ اولا شریف جہنم وچ سٹ دے سی جے ایمان لے کے تر گیا وے کفر دی مخالفت دے وچ لے کے تر گیا وے اے جدو جاوے گا اللہ تعالیٰ اندے کیتے عملاں دی سزا بھاوے دے وے بھاوے نہ دے وے مالک لیکن ایک دن جنت ضرور جاوے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا کی پیا سنا سا مولانا جلال الدین احمد ابجدی کا ملوڈیا دی آ کے کر مولوی نہیں توجہ. وہ جاہل نے اتنے گل سنی پڑی. اگر کوئی اسلام اور سنیت کی تبلیغ و اشاعت اور مذہبی کتابوں کا ترجمہ کرنے کی نیت سے انگریزی زبان پڑھے تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات کے مطابق اس نیت سے کسی بھی زبان کو حاصل کرے گا تو ثواب پائے گا. اے ہن بیان انہوں نے پڑھ کے ویکھیا جی نا, میں پھر اتنے نال بیٹھا تھا, میں انہوں ایک جواب دیتا. میں کہ بزرگ آخر نے کان دے گلاب پیا ہوئے تے گند پیا ہوئے انہیں ڈگنا گند پی, اور میں کیا مونج کٹی چی یہ مطلب تو نہیں سمجھے. کیوں جی یہ مطلب تو یہ ہوئی کٹنا ہے جو تیری سمجھ آیا بیٹھا بھی آ سکولوں انگلش پڑھنا جائے تو اوترا جی یہ گل ہے تو اتنے کیوں پہ آخد ہے تھلے آخد ہے ثواب پاوے گا تو اپنے پتروں نے ثواب تو محروم کیوں رکھتا ہے. توجہ نہیں ہو فرمائی. تو اگے کی لکھتے ہیں ہم, اور مولا نے لکھتے ہیں آگے ہم موجودہ انگریزی کورس کے مخالف ہیں جس سے عموماً پڑھنے والوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے, مذہبی آزادی پیدا ہو جاتی ہے, ماحول بدل جاتا ہے, اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دو پشت کے بعد گھر میں داہریت کی بنیاد پڑ جاتی ہے. کدو خدا دے منکر بن بن. تو میں انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے اس وچ وضاحت کیتی سی کہ زبان من ہے سو زبان, زبان ایک ہوندا ہے حرام لے غیر ہی حرام لے اے نہیں. اے ساری وضاحت کر کے دسیا سی مولا نے, او فتوا دیتا ہے ساڈا فتوا بھی وہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کورس جتنا چل رہے ہیں سارے حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں, تو مولا نے بھی فرماتے ہیں ہم موجودہ کورس کے مخالف ہیں مخالف ہیں. موجودہ کورس بھاویں انگلش دا ہے بھاویں عربی دا ہے بھاویں فارسی دا ہے بھاویں اردو دا ہے سب حرام ہے حرام ہے. میں وضاحت کر چکیا مولانا یہ گل سمجھائیے پر ہوئے تے اترے جہل کٹے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن صحیح اور بیان. کاظمی خاندان ملتان دا بڑا وڈا مشہور اس علاقے چ ادھر کونی نہیں معلوم, وہ سب تو زیادہ اسلے سکول دے حامی نے سب تو زیادہ. تو سارے مخالف انج نے بھی تھان تھان سے فون کر کے جلسے بند کرا کی کوشش کرتے ہیں. سارے مخالف کی نے اصل تو وہ دین دے مخالف. انہوں دا جڑا وڈیرا سی وڈا کاظمی احمد سعید کاظمی آن دی کتاب حصہ اول مقالہ تے کاظمی توجہ نال بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نے جنا پتر اس وڈے دا پتر حامر سعید کاظمی جگہ جگہ دے تقریرا تے آؤں گا وہ ایڈی ایڈی داری والا. اس مقالہ تے کاظمی حصہ اول مرے دی گل اے وے کہ تھڈو پیو دا بیان پترا نو سناواں. وہ جویں سعید اسد دی خدمت کیتی سی ابے دے حوالے نال صفحہ نمبر 397 بیان بڑا وضاحت نال ہے بڑا مفصل ہے تے سمجھن دے سنن دے قابل ہے تے ہر پہ آخر سمجھا جائے. صفحہ نمبر 397 احمد سعید شاہ کاظمی صاحب بڑے کاظمی صاحب ملتان والے کا بیان ہے. فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا ہے تعلیم میں دینی مدارس کا حصہ اور ان کی افادیت ہے عنوان ہے. فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلایا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے مفتوحین کے اذہان و قلوب کو مسخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاکہ جڑی قوم فتح کر دی انہوں نے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اصل جی جس میں انہوں نے فتح کر لینے میں انہوں نے دل تے ذہن بھی فتح کر لیے اپنے تابع کر لیے کیونکہ اس کے بغیر ان کی گرفت مضبوط نہیں ہو سکتی. انگریزوں نے بھی اسی دستور کے مطابق بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا. متعدد ماہرین تعلیم انگریز یہاں کے نصاب تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے رہے مگر مستقل اور منظم انقلاب کا ذمہ دار میکالے تھا, لارڈ میکالے. جس نے 1835 میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی تھی. چنانچہ 1844 میں اعلان کر دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی دان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. پھر وڈ منصوبہ پیش ہوا جس نے یہاں کا تعلیمی نقشہ یکسر بدل ڈالا. یہ منصوبہ مغربی تعلیم کا منشور اعظم کہلاتا ہے. اس کے پیش نظر یہ طے ہوا کہ مشرقی زبانیں بھی رہیں مگر ان مشرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے. اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریزی زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی افکار یعنی کافرانہ سوچا مادہ پرستی جس سے آخرت کا انکار اور الہاد کا پرچار ہونے لگا. انگریزی تو انہوں نے رکھی رکھی جو اردو فارسی زبان سارے ملک بھی سکول رکھیاں انہوں نے انہوں کفر الہاد مادہ پرستی تلا دینیت نو داخل کر چڈیا. تو میں کیوں آنا ہر زبان سکول پڑھنی حرام ہے. حوصلہ کرو نا پیچر گئے. وہ جڑی بارڈر دے اتنے تار نہیں ولہٹی کھڑی ہوں. میں وہ تار ولہٹن کا بڑا بادشاہ بندہ بیٹھا. اللہ تعالیٰ دے فضل نال جو نکل جوگا نہ رہے مڑ. چنانچہ 1857 میں کلکتہ بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں. اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہماگیر ہو گئی اور ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا. آگے چلیے آنے. چنانچہ بہت سے بدزن یورپین مصنفین نے اسلام دشمنی کا اظہار کیا. ولیم میور، سپر نگر اور گولز ہر وغیرہ ہم کی متاثرانہ تصانیف دیکھ کر ایک مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے. لکھنا پہ آگے لکھتا جانا. انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے لفظ غور ہوئے. انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا. مجروح نہیں تھی لکھنا، لکھنا تھی قتل کرنا شروع کر دیا. آئے نرم لفظ. اور ملت بیضاء کے مستحکم، مسلم قوم دے مستحکم قلعے کو متزلزل کرنے کی مضمون کوششوں میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائے. واہ واہ یار، یار میں لانتی انہوں نے سمجھنا جڑے ساری سمجھ رکھنے تو بعد جانن تو بعد مڑ گند کھاؤ. انہوں نے نال دا بے وقوف تے بےمان بندہ ہور کیڑا ہو سی. چنانچہ لا دینیت کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے لا دینیت کا تھڈو لا دین بن گئے. سیلاب آیا، سیلاب قوم کی نگاہ میں تعلیم ہے. بہت آدمی کہتا ہے لا دینیت کا سیلاب آیا جس نے اخلاق کی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایمانی قوت سست ہو گئی، روحانی قوتیں معروف ہو کر رہ گئی، مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا. ایسو نشاط اور پیٹ پروری کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہی. فکر معاش، فکر ماد پر غالب آ گئی. دنیا دی ٹکر دی فکر، آخرت دی سوچ فکر تے غالب آ گئی. وہ مک دی گئی، یہ چڑھ دی گئی. جو لوگ مادہ پرستی اور لامذہبیت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے، واہ واہ یار لکھ دی لعنت جڑے سور والے مناظرے واسطے تیار پاؤں گے. وڈیرا پہ لکھ دے سکول پڑھن نال تھڈو خدا تے ایمان نہیں رہندا تے مول کنجر بلا کے مناظرے پکڑ دے. واہ یار میں خدا دی قسم کیوں انہاں نوں مارن نوں واجب القتل کیوں نہ سمجھا، اور کی کراں. ان کے نزدیک نیکی اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ سکتی. آج رہیے بولو ہے. نہ معصیت ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے، گناہ ان کے نزدیک کوئی بری شے نہیں ہوتا. ایسی صورت میں حسن خلق اور بد اخلاقی کا کوئی معیار قائم نہیں رہ سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی تعلیم کے اثرات سے معصیت، بد اخلاقی، گناہ اور جرائم ہمارے معاشرے کا جزو لا ینفک بن گئے. کیا مطلب؟ گناہ، برائیاں، جرائم اس تعلیم دے نتیجے چ ساڈے معاشرے دے رگ رگ چ رچ گئے. او مناظرے والا کوئی آیا ہے؟ میں منتظر بیٹھا خدمت کرسا جی. آ پچ گئی تے ہاں، یہ خطاب نہیں، یہ پوری دو گٹھاں جی ہڈی ہڈی جیڑی آ سنگ چ جو اڑنی ہے ہیٹھا اترنی نہیں. جاؤ انہوں آخو کڈو کازمی نو باہر قبر چو کڈ کے تو آخو کی کیتا ہی آتا تینوں آدھا تھا لیے زمانہ سی دوران تو چنگا کام کیتا ہی تو تے سانوں کئی بےمان بنا گیا. وہ جی آدھے چشتی تو بےمان ہی بنائی جانا کافر ہی بنائی جانا تے آ کی یہ لفظ کڈے سونے نے اتنے لکھے خدا کی ہستی پر ان کا ایمان ہی نہ رہے. لا دینیت لا مذہبیت مادہ پرستی آ گئی. ہاں جی معاشرے وچ معلوم ہویا بڑے کارمی کے بیان کے مطابق یہ ملک کے اندر جتنے فساد جرائم پھیل رہے ہیں یہ سب انگریزی پہلے کی لعنت ہے. اچھا اور مغربیت اپنی پوری تاثیر طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی لیکن اسلام اچھا اتنے تک یہ لکھ گیا جو لکھ گیا. توجہ ہوں میں تبصرہ کرنا اسے بڑے کاظمی دے بڑے سارے دے سارا ٹبر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی دا فیض یافتا ہے سارے پروفیسر بنے جیڑا چھوٹا پتر دین والے پاسے دین دے علم تے آیا سی وہ مولویاں آخیا سی حضرت جی آ جڑا مدرسہ بنائی جاندے جے کہ چلانا ہے تے عوام کی آکھے گی سارے ادھر ہی پا چھڈے نے کوئی ادھر بھی چ رکھو تے پھر حضرت نو چیتا آیا تے ادھر رکھیا. ہوں جس یونیورسٹی چ حضرت دی اولاد فیض پایا ہے اس یونیورسٹی کی کتابیں ہیں یہ بہا الدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے جدید نصاب کے مطابق اسالیب نثر اردو محمد عبداللہ صدیقی غلام مصطفیٰ منگروٹوی فاروق سنز سولہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور اس میرے اے اردو دی کتاب جی ایم اے اردو دی انگلش کی ہو سر اس اردو دی کتاب جڑے سبق نے وہ میرے ربا ایک سبق یہ لکھیا کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں تے شتانہ تو ہر کے تے بزدل ہو کے بندے بنائے سو. اب اللہ غلط ہو رہے میں نک بڑھانا رب ڈر کے شتانہ تو فرشتیاں تو بزدل ہو کے ہمت ہار کے آخر انسان بنایا اس محشر خیال یہ اس کتاب کے ایم اے اردو سال اول کے پہلے پرچے میں داخل ہے. سجاد انصاری کی کتاب ہے یہ علیگ ہے علی گڑھ یونیورسٹی. ہاں جی یہ اتو علی گڑھ دے علی گڑھ یونیورسٹی دے خواجہ منظور حسین اس کو ترتیب دینے والا ہے. وہ دعائی خدا دی جو ادھر لکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتا قسم خدا دی کر یہ تا ایک ایک صفحہ انج کفر ہے کہ وہ ابو جہل بھی نہیں کیتا. میں کی بیان کر یہ صرف کتاب بازاروں مل جاندی اتوں لے سکتے جی. محشر خیال یہ اردو سکھانے والے اتنا کافر بنا رہے ہیں انگلش والوں کا کیا حال ہوگا؟ اس اردو سیکھن والوں تے قوم بے زبان چنگی سی اور توجہ نہیں جی کی مرو ہوں ایمان اللہ دس اگر کسی کا کال ہور ہوئے فیل ہور ہوئے آنکھیں کچھ اور کرے کچھ اور پوچھ انہوں میں ذمہ دار نہیں کارمی بڑا آپ سارا کچھ لکھ گیا نسل کدھر پائی کی بنیا کھڑے کی حشر ہویا کھڑے انہوں دے سکول کھلے کھڑے نہیں اب میرے کول اتنے اشتہار پائے نہیں اشتہار پائے نے ملتان روڈ دے اتنے انہوں دے داماد دے سکول ہے انہوں دے پتر دے داماد دے سکول ہے اس دے اندر دھی پڑھان دیئے اتنے ایک ڈراما ہویا اینک والے جن دا وہ جان دیو وہ اینک والے جن نے کہوں دا ہوں دا سی وہ جن کنجر سن کراچی چ بلائے گئے جن اشتہار ویکنا ہوے اشتہار چھپے انگلش دعوت دیتی گئی ہے فیس رکھی گئی ہے کنے فیس نال اندر جانا لڑکیاں پھر اگے سن چاٹے نکلے سن ڈولے کھلے سن کنجر نظارے کر رہے سن، کنجریاں بنا رہے سن، فیض عام ہو رہا سی. وہ ایمان نال دس وہ جنہوں نے دینی گھرانے کا فائدے نہیں رہ جاؤ باقی کی اشرو سی. قسم ذات دی میں آکھاں گا بڑے آدمی کا پھیل جو پھیل ہے ہم بڑے آدمی کی زبان کی بات کو مانتے ہیں. تم نے سچ لکھا ہے یہ تعلیم لانتی اور کافر بنا رہی ہے. اس تعلیم کو پڑھنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے جو تیرے منہ کی زبان. توجہ ہے. آخری حوالہ سید اسد پیو دا مقالات امینیاں حصہ دوجا صفحہ نمبر 170-171 دینی مدارس اور ہم مفتی امین صاحب کا بیان ہے. حضرت کیا لکھتے ہیں انگریز نے جب ہندوستان میں اپنا منحوس اور ناپاک قدم رکھا تو اس نے اسلام دشمنی کی بنا پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے. اس نے مسلمانوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کرنے کے لیے سامان تائیش درامد کیا باہر سے ادھر لاندا. انگریز نے مسلمانوں میں انتشار و اشتراک ڈالنے کے لیے فرقہ وادی کو ہوا دی. حالانکہ انگریز سے پہلے ہندوستان کے مسلمان سب کے سب حنفی المذہب بلوگان دین کو ماننے والے سراپا ادب و احترام تھے. انگریز نے مسلمانوں کے دلوں سے مانی اسلام. حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو کم کرنے کے لیے بے ادب گستاخ فرقوں کی حوصلہ افزائی کی. حتیٰ کہ جھوٹے مدعی نبوت کردار دجال کو پالا پوسا اس کی سرپرستی کی ہے مرزا نے سرپرستی کی نیز. انگریز نے خود مشقت اٹھا کر مسلمانوں کی مذہبی روایات کو بدلا. آپ مصیبت پیا لے کر مسلمانوں کے میں کھڑو کے کھانا ہے پینٹ شرٹ پاؤنی ہے آپ عذاب وچ پاؤں گا پر انہوں نے سوکھے تو نہیں دیا گا. اسلام میں گھٹنے ننگے کرنا گناہ ہے. انگریز نے سردی گرمی کی پرواہ کی ہے بغیر خود نکر پہنی. اسلامی تعلیم میں کھڑے ہو کر کھانا پینا کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا بائیں ہاتھ سے پینا جوتے پہننا کھینا کھانا خلاف ادب ہے. تو انگریز نے ان سب باتوں کی عملی طور پر مخالفت کی اور اس کا نام تحریم رکھا. اور پھر سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہ کیا کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم بدلا. سب سے بڑا حملہ پتر آتا ہے ہمیں تم بم بنائی بیٹھے اتری دیا سب تو وڈے حملے بچ مریا پیا وہ اپنے گھر والی کھڑے ہوں ایٹم کدے واسطے ہونا توجہ. اور پھر سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہ کیا کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم بدلا. حالانکہ انگریز سے پہلے ہندوستان میں نہ کالج تھے نہ سکول. وہ جڑے آدھے نے مڑ کے میں پڑھتے ہو سر یہ انہوں کا مکالا ہوا کلا مکالا انہیں تو تڑا پھر کلا نہ سکول نہ یونیورسٹیاں بلکہ ساری کی ساری تعلیم دینی مدارس میں ہوتی تھی. انگریز نے بھانپ لیا کہ جب تک مسلمانوں کا نصاب تعلیم نہ بدلا جائے یہ میری بالا اتلیاں عملی مخالفتہ دیر پا نہیں رہ سکتی. چنانچہ غالباً 1867 میں ہندوستان کے انگریز گورنر لارڈ میکالے نے سکولوں کی بنیاد ڈالی نصاب تعلیم بدلا. ابتدا مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے نئے نصاب کی طرف مائل نہ ہوئے. مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے توجہ نہیں کی مرو مرو لفظات نصاب کی طرف مائل نہ ہوئے. یہ مطلب یہ نکلیا جویں جویں وقت بندا گیا مذہبی لگاؤ مکدا گیا بےمان بندے گئے سارے سکول نو ٹر پئے. جنہ چر مذہب اندر رہے انہاں چر سکول نو گئے مولوی نہیں گئے پیری نہیں گئے عوامی نہیں گئے سارے مسلمان نہیں گئے. یہ مطلب یہ نکلیا جا اج مخالف بنے کھڑے ہاں یہ ساڈا مذہبی لگا ہوئے یہ ساڈا مذہبی لگا ہوئے تو جڑے نال والے کھڑے وہ بےغیرت مذہب نہیں وہ بےمان ہوئے کھڑے نے. جب سکولوں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو انگریز سرکار سے اقتدار کی کرسیاں دی گئی تو آہستہ آہستہ مسلمان لٹو ہوتا چلا گیا. پھر لاٹو ہو گیا کی ہو گیا وہ جنہ تیری مرضی بھاپ لیا لاٹو. باقی ہوں جی یہودی پھر بماتا ہے کیوں میں قوم بمدی اور انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہوتا چلا گیا. صرف ایک صدی میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان اپنے اسلامی ورثہ کو بھول گیا اور صرف کالجوں یونیورسٹیوں کا ہو کر رہ گیا. الحمدللہ واقعی میں اکیلا ہوں باقی میں اکیلا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے سنگیو دیکھو کسر حالے رہ گئی ہے. ایک کو بیان نورانی دا چا دیما جی دا عالمہ ویچ شمار ہوند ہے. نورانی جان دیو شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ دامت برکت مرر اوے حالے تے میرے کول دو تین فتوی اور بھی پئے نے. ایک فتوی پیا مفتی ارشاد حسین رام پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں دے فتاوی رکھدی اے اعلی حضرت نے تعریفاں کیتیاں مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ دے اولاد چوں سن مفتی ارشاد حسین رام پوری انہاں دا فتاوی ارشادیہ میرے کول پیا. وہ فرماندے نے انگلش زبان کسے طرح پڑھنی جائز نہیں کیوں ان دے نال انگریزاں دے نال میل جوڑ رکھنا پینا تے سانو انہاں نال میل جوڑ رکھن تو اللہ تعالی منع فرمایا. اونا دا فتاوا ارشادی میرے کول پہ آئے وہ ویکھ سکتے جی. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی آپ اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں لڑکیوں کو کھانا بگانا سینہ پرونا اور گھر کے کام کاج پاک دامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے. ان کو کالجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ کہ لڑکیوں کے لیے زمانہ کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں بلکہ بازاری عورت کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کالج کی لڑکی لوگوں کے پاس جاتی ہے. آنکھیں کنجری جیڑی ہے نا کنجری کوٹھے والی اون دے کو لوگ ٹر جاندے نے تے اے جیڑی سکولے نے آپ ٹر جاندی ہے عزت وی لٹاندی ہے پیسے وی ہتھوں لاندی. مفتی احمد یار صاحب گجراتی لعنت لعنت توجہ رجے فرمائی کتاباں نہ چھاپو انہاں نوں آکھو کتاباں نہ چھاپو اوئے او مفتیو تہاڈی دھی نو مفتی احمد یار گجراتی آندا اے کوٹھے دی کنڑی نالوں بہڑی اے سکولے نو ہن حشر تے ویکھ لایا یونیورسٹی تیسرا پنجاب یونیورسٹی تیسرا چوتھا زنا کر کے تے مار کے تھٹ جاندے نے قتل پہ ہوندا اے ایتھے تہاڈے ٹاؤن شپ وچ پتہ نہیں کی کوئی تے سکول ہن تے دعائی خدا دی او سچے سن سچے سن حشر تہاڈے سامنے نے او نورانی دا بیان سن روزنامہ جنگ پنج مارچ 2003 دا بیان 55 سال سے پاکستان کی گردن پر آکسفورڈ کیلیفورنیا ایچی سن کالج کی پڑھی ہوئی مخلوق مسلط ہے. اس ملک کو ایک ذرہ کے برابر فائدہ نہیں دیا الٹا اربوں ڈالر مالیت کا سرمایہ لوٹ کر غیر ملکی بینکوں میں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کیا گیا ہے. یہ کالے انگریز امریکہ کی بولی بولتے ہیں اور دینی مدارس کے خلاف ابھی تک سازشوں میں مصروف ہیں. مزید فرمایا دینی مدارس سے پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ غوث اعظم امام غزالی مولانا رومی بابا فرید الدین گنشکر اور امام احمد رضا بریلوی جیسے قائدین ملت نکلے جبکہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فنکار گلوکار سیاسی لٹیرے اور عالمی دہشت گرد برآمد ہوئے. انہوں نے آنکھوں اندھی قبر دے جا کے تے کٹو سوٹے مارو کہ آسان ہے علم تے فرد تے تو شعور تے ملتا ہے تے تو آنے خال سارے لٹیرے پہ بڑھنے سارے امریکہ دے ٹٹو پہ بڑھنے سارے بیمان پہ بڑھنے میں کلا چلو لکھتے گیا نا باہمیں جنہیں مردی لکھیا دے 2003 کا بیان ہے اور کنہ ہے کنہ سال پہلوں گا پھر مریا دے ہونے بچو ٹھیک ہے سنگیو میں اپنا موضوع الحمدللہ ہر طرح نال پورا کر چھڈیا ہے. تین قسطاں چ موضوع تین قسطاں کٹھیاں جوڑ کے اتے پلاسٹک دے کے تے کٹھا موضوع چھاپو تے کٹھا اگے ونڈو تے دیو سناؤ انشاءاللہ العزیز. اچھا چوتھی قسط تے اے چار قسطاں انشاءاللہ العزیز جے دے وچ ذرہ وی قطرہ ایمان دا ہوسی او ہن اے نہیں آکھے گا کہ چشتی کلے یا سکول جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ توجہ نال بول سبحان اللہ. اسی واسطے شیخ سلطان کہہ بولیا ادب دی گل کر دے سلطان فرماندا بے ادباں Yeah.